Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. De veelbesproken subsidie op zonnestroom blijft voorlopig intact. Tot teleurstelling van demissionair klimaatminister Rob Jetten. Welke gevolgen heeft dit voor de energietransitie? En in Turkije is een grote zoektocht gaande naar 9 mijnwerkers na een enorme aardverschuiving. Nu eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Advocaat Roethoff wordt verdacht van het lekken van informatie in een lopend onderzoek. Volgens het AD ligt de zaak nu bij de Raad van Discipline in Amsterdam. Die behandelt klachten over de advocatuur. Het draait om een grote hoeveelheid geld die bij de aanhouding van een cliënt van Roethoff werd gevonden. De cliënt mocht vanuit de cel alleen contact hebben met zijn advocaat. Toch spraken criminelen via de versleutelde berichtendienst EncroChat over het in beslag genomen geld, terwijl ze daar niks van konden weten. Roethoff ontkent dat hij informatie heeft gelekt. Demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie vindt het in stand houden van de salderingsregeling voor zonnepanelen slecht nieuws. Hij wilde de regeling afschaffen, maar de Eerste Kamer stemde vanmiddag tegen. Ook energiemaatschappijen en netbeheerders noemen het een gemiste kans. De regeling waarbij eigenaren van zonnepanelen de goedkope zonnestroom kunnen verrekenen met de relatief dure stroom die ze nodig hebben in de winter, kost miljarden. De Consumentenbond is wel tevreden en zegt dat het plan van Jetten de energietransitie op de rem zou zetten. NSC-leider Omtzigt zegt dat hij ervoor open staat om een rechtskabinet van PVV, VVD en BBB te gedogen. Maar hij stelt wel voorwaarden. Als er ook echt stappen gezet worden op beter bestuur en op bestaanszekerheid. Omtzigt wil dan ook dat daar goede afspraken over worden gemaakt. VVD-leider Jesselgus snapt nog altijd niet waarom Omtzigt wegliep van de onderhandelingstafel. Dus ik wil morgen ook van hem weten, wat wil je dan wel? En dat weet ik ook, waar ben ik aan toe en hoe kunnen wij vooruit? Morgen debatteert de Kamer over het eindrapport van informateur Plasterk. De Rotterdamse gemeenteraad wil nog voor de zomer een nieuwe burgemeester. Die zou dan meteen na de zomer het stokje van Ahmed Aboutaleb moeten overnemen. Volgens de raad is het een strakke, maar haalbare planning. Zuid-Afrika wil dat het internationaal gerechtshof onderzoekt of de militaire operaties van Israël in strijd zijn met het tussenvonnis in de genocidezaak tegen Israël. Volgens Zuid-Afrika leiden onder meer de aanvallen op de stad Rafah tot veel doden en schade. Na maanden onderhandelen heeft de Amerikaanse Senaat een steunpakket aangenomen voor Oekraïne, Israël en Taiwan. Het gaat om $95 miljard. Of het ook echt doorgaat, moet nog blijken. Het Huis van Afgevaardigden, met een kritische republikeinse meerderheid, moet er nog over stemmen. Bedrijven in het havengebied van Antwerpen willen dat de boeren stoppen met hun acties daar. Zo'n 500 boeren houden met trekkers de toegangswegen bezet. De schade loopt in de tientallen miljoenen euro's, zegt de Antwerpse Kamer van Koophandel. En ook deze chauffeur die in de file staat denkt dat bedrijven een flinke schadepost hebben. Nou, voor mij betekent het dat mijn werkdag onverwachts vroeg is geëindigd. Maar dit heeft wel grote financiële gevolgen voor een bedrijf. Want kijk, inmiddels had ik mijn container al in kunnen leveren. En had ik een andere rit kunnen doen. Dus voor het bedrijf zelf kost het ook natuurlijk geld dat ik hier sta. Dus het is een enorme kostenpost voor bedrijven, zeker, ja. Volgens de VRT proberen sommige bedrijven nu via de rechter toegang tot hun terrein af te dwingen. De Vlaamse ondernemersorganisatie VOCA wil dat haventerminals voortaan tot kritieke infrastructuur worden gerekend, waardoor ze niet meer geblokkeerd mogen worden. Het weer, vanavond regen en vannacht loopt de temperatuur flink op. Vanavond is het nog een graad of 6, maar eind van de nacht al 9 tot 11 graden. Morgenochtend eerst droog met wat zon, later weer af en toe regen. Het wordt zo'n 12 graden. Kirsten, dankjewel. We gaan naar Robert Vriesen bij de ANWB. Robert, is het druk vanmiddag? Nee, Fleur, valt reuze mee. Boven de grote rivieren, daar staan wel de files. Je merkt echt dat in het zuiden vakantie is en dat de carnaval gevierd wordt. 300 kilometer file bij elkaar. Ik heb de bijzonderheden op een rijtje gezet. Het is een heel kort rijtje, hoor. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Deventer. 2 afgesloten rijstroken door een ongeluk. 10 minuten vertraging daar. En een kwartiertje vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven bij knooppunt Paalgraven, 8 kilometer file vanaf knooppunt Ewijk. Ster. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. NOS NTR. Demissionair minister Jetten wilde de salderingsregeling voor zonnepanelen, zeg maar een subsidie op zonnestroom, afbouwen, maar... Daartegen de fracties van GroenLinks, PvdA, PVV, de SP, de Partij voor de Dieren, Ja 21... en BBB, zodat het wetsvoorstel is verworpen. De Eerste Kamer stak er een stokje voor. Fleur Wallenburg. Nieuws en co. En dus blijft de aantrekkelijke regeling om zonnepanelen op je dak te leggen voorlopig bestaan. In het kort kunnen mensen met zonnepanelen de opgewekte stroom die ze zelf niet gebruiken in mindering brengen op hun stroomverbruik in de winter. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ewout, ja, die regeling bestaat al 20 jaar en blijft dus voorlopig. Het is ook een echt succesvolle regeling, hè? Ja, dat kun je wel stellen, want ongeveer een kwart van de Nederlandse daken, daar liggen die zonnepanelen inmiddels. Dat is echt heel veel, ook internationaal. En dat was er niet geweest zonder deze regeling. Want naast dat je geld krijgt voor de energie die je teruglevert aan het net, kun je ook nog die opgewekte stroom op een zonnige dag, is dat goedkope stroom, aftrekken van dure stroom die je in de winter gebruikt. En dat levert behoorlijk wat rendement op. Dus je verdient die investering die je doet eigenlijk vrij snel terug. Inmiddels al soms binnen 4 jaar. Ja, want ze noemen het een salderingsregeling, maar het is eigenlijk gewoon subsidie, toch? Nou, het is een regeling dus, waarbij je dus die stroom die je zelf opwekt af kan trekken van wat je verbruikt. Dat kun je een subsidie noemen. Het zit ook bij de energieleveranciers die ervoor betalen. Dus het zit eigenlijk bij zowel, het kost eigenlijk zowel het Rijkgeld, het kabinet, als de leveranciers. Ja, is dat dan ook de reden dat het kabinet ervan af wil, omdat het geld kost? Ja, dat is wel een reden. Het kost 700 miljoen per jaar, dus dat is best wel wat. Maar daarnaast vinden ze ook, dat is in ieder geval het argument wat demissionair minister Jetten gebruikt, dat mensen zonder panelen nu te veel betalen in hun tarief voor mensen met panelen. En in de regel zijn mensen zonder zonnepanelen meestal wat armere mensen. Dus eigenlijk, zegt demissionair minister Jetten, is het geen sociale regeling dat die armere mensen meebetalen voor die zonnepanelen van die rijkere mensen. Het lijkt misschien heel sympathiek om deze regeling in stand te houden, maar uiteindelijk betalen mensen zonder zonnepanelen hiervoor de rekening. En zullen we denk ik de komende tijd ook een wildgroei gaan zien aan regels die energieleveranciers zelf stellen aan mensen met zonnepanelen. En we verliezen ook de kans om een minimum terugleververgoeding in te stellen, waardoor consumenten ook veel meer zekerheid krijgen over de prijs voor door hun teruggeleverde stroom. Ja, wat Jette hier zei in die tweede zin is wel een waarschuwing. Energieleveranciers die maken dus ook kosten voor deze regeling. En hij waarschuwt dat zij die ook gaan doorberekenen aan zonnepaneelbezitters. Er zijn al leveranciers die dat doen, zoals Van der Bron. Sinds afgelopen zomer vragen zij een vaste terugleveringskosten aan klanten met zonnepanelen. Dus het gaat mensen met zonnepanelen in de toekomst ook geld kosten, zegt de demissionair minister. Ja. En wat zijn nou de argumenten voor de Eerste Kamer om de regeling wel in stand te houden? Nou, omdat die zonnepanelen nu goedkoper worden sinds een aantal jaar en mensen het dus sneller kunnen terugverdienen, komen ook mensen met lagere inkomens, is het voor hun ook mogelijk nu om die te gaan kopen. En ook huurders zijn nu aan de beurt, zegt bijvoorbeeld GroenLinks PvdA. Die partij wilde nog wel meedenken met Jetten over het afschaffen ervan, maar dan had hij met meer geld over de brug moeten komen voor huurders om te verduurzamen. Maar hij kwam nu met een gesprek wat hij wilde met de woningcorporaties. Ja, en dat was voor die partij echt niet genoeg, zegt senator Vert Kroonen. Ik vind dat die regeling moet blijven, omdat die hartstikke nuttig en nodig is. Nu eindelijk mensen met wat lagere inkomens, maar ook huurders, zonnepanelen kunnen misschien betalen. Maar als je daar geen garantie op geeft, maar slechts 2 jaar... dan denken mensen, ja, dat geld heb ik niet. Ik hoef ook niet subsidie te geven aan mensen die 20, 30 panelen op hun dak hebben. Maar gewone mensen, 6 panelen, die moeten ondersteuning krijgen. Dan dragen ze ook bij aan het klimaatdoel. En dan hebben ze er zelf ook het idee van, we doen het allemaal samen. Dankzij u blijft dat voorlopig zo. Nou ja, ook met de boerburgerbeweging, met de andere partijen. Dus wij hebben samen gezegd, dit is niet goed genoeg. Nee, het was niet goed genoeg waar Jette mee kwam, zegt deze senator. En dus stemde GroenLinks PvdA tegen, net als BBB. En dat waren juist de 2 partijen die Jette nog aan een meerderheid hadden kunnen helpen. Maar dat is dus niet gebeurd. En hij zegt dus, ja, het is niet goed genoeg. Gaat Jette dan die wet nog proberen aan te passen of laat hij het hierbij? Nee, hij laat het hierbij, want hij zegt eigenlijk, ja, ik ben demissionair, het is niet meer aan mij. En hij voegt er ook fijntjes aan toe dat een volgend kabinet meteen te maken krijgt met een financiële tegenvaller. Nou, nu weet je misschien nog dat Pieter Omtzigt in de formatie het over financiële tegenvallers had. Dit is er zo één, want een volgend kabinet moet dus 700 miljoen per jaar zien te dekken, omdat de afschaf van deze regeling al wel in de boeken stond. De wet is nu verworpen. Dat betekent voor de schatkist een verlies van 2,8 miljard... en structureel 717 miljoen minder inkomsten. En dat is echt aan een nieuw kabinet om dat op te lossen. Succes ermee. Ja, succes, inderdaad. Ja, hij wenst er veel succes erbij. Een volgend kabinet die mag dit probleem gaan oplossen. Die denkt, het is mijn probleem niet meer. Dankjewel, Ewout. Wat het behouden van deze regeling betekent voor mensen met en mensen zonder zonnepanelen, daarover ga ik doorpraten met Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat vindt u er nou van dat de subsidie voor zonnestroom voorlopig blijft bestaan? Ja, ik vind het eigenlijk wel jammer. Ik heb zelf ook panelen, maar ik had het wel zo eerlijk gevonden om de subsidie nu af te gaan bouwen. En ja, dat is niet gebeurd. En dat betekent dat ook ik met panelen nog een tijdje langer profiteer. Maar ja, daar zijn anderen de klos van. Ja, u zegt het is niet eerlijk. Nee, ik vind het niet helemaal eerlijk. Want mensen in een flat, die kunnen geen panelen hebben, want die hebben geen eigen dak. En ja, die kunnen niet profiteren. En bovendien, het werd net al even verteld, ja, de kosten die leveranciers maken voor mij en voor vele anderen met panelen, ja, die moeten ze toch verrekenen om aan het eind van het jaar kieten of een beetje winst te maken. En ja, dat verrekenen ze op de mensen die een stroom kopen. En dat zijn de mensen zonder panelen. Ja. Wat vindt u dan van het argument van PvdA GroenLinks dat, omdat het nu toch wel goedkoper is dan dat het in ieder geval eerder was om zonder panelen aan te schaffen, dat nu ook steeds meer mensen die niet zoveel geld hebben dat kunnen doen? Ja, ik vind dat op zich wel een sympathiek en een terecht argument. Maar ja, dat gaat misschien om een paar honderdduizend huishoudens. En nu krijgen 2,5 miljoen huishoudens de subsidie, om het zo maar te noemen. Wat betekent het in stand houden van deze regeling voor de energietransitie? Ja, die is er ook niet bij gebaat. Want eigenlijk, ja, op het moment dat de zon lekker schijnt komend voorjaar, komt de stroom uit zonnepanelen werkelijk onze oren uit als Nederland. We kunnen er niks meer mee. En eigenlijk zou je mensen moeten stimuleren om op juist die momenten hun wasmachine of wasdroger of dan maar wat aan te zetten. En niet 's avonds wanneer de gascentrales weer bij moeten komen. Ja, en die stimulans is er niet zolang er nog gesaldeerd mag worden met stroom. Ah, dat werkt dat niet in de hand, zeg maar. Nee, het werkt niet in de hand. En ja, ook mensen zullen er ook aan moeten wennen. Dus daar moet je een tijdje de tijd voor nemen. En ja, ook dat leerproces gaan we nu niet in met elkaar. Want ja, ik kijk maar naar mezelf. En s'avonds gaat de afwasmachine aan. En niet 's middags. Nee. Terwijl het is eigenlijk, als je er natuurlijk even heel kort naar kijkt, zeg maar, dan zou je natuurlijk denken, ja, hoe meer zonnepanelen, hoe beter voor de energietransitie. Maar zo werkt het dus niet. Nou ja, dat is wel degelijk zo natuurlijk. Elk zonnepaneel helpt een beetje. Maar het had nog meer kunnen helpen. En dat doet het nu wat minder. Want ja, 's winters hebben toch te weinig zonne-energie. Dus elk paneel daar werkt zeker in de winter. Helpt mee om gas en kolen terug te dringen. Hoeveel geld betalen mensen die geen zonnepanelen hebben eigenlijk extra door deze regeling? Ja, dat doen we wat verschillende getallen de ronde. En ook omdat de energieprijzen fors gedaald zijn, denk ik dat het nu ongeveer nog 60 euro per jaar is. En mensen met panelen die houden zo'n 120 euro per jaar daar extra aan over. Aan het feit dat ze terugleveren op het moment dat het goedkoop is en weer terugkrijgen het gas of de stroom op het moment dat de prijzen hoog zijn. Ja, precies. Dus het verschil is dan nog wat groter. We hoorden de minister net zeggen dat hij vreest voor een wildgroei aan regels van leveranciers voor mensen met zonnepanelen. Is dat ook uw verwachting? Ja, ik zou die term niet in mijn mond nemen. Maar ik verwacht wel dat leveranciers, zeker ook omdat ze tegenwoordig zo ontzettend veel mensen panelen hebben, toch iets proberen te verzinnen om ook mensen met panelen een beetje winst te maken met de leveranties en daar niet verlies op te draaien. Dus in zekere zin is dat wel goed, want op het moment dat ze die kosten aan mensen met panelen in rekening brengen, kunnen ze ook een scherper aanbod doen aan mensen zonder panelen. Ja, precies. Dus als, waar we het eerder over hadden, van u zegt het is niet eerlijk. Door die kosten dan door te berekenen aan de mensen met zonnepanelen, zou je dat wat meer gelijk trekken? Ja, dat klopt. Ja, precies. Wat betekent het behouden, denkt u, van de subsidie op de lange termijn voor mensen zonder zonnepanelen? Nou ja, op het moment dat zeg maar, de leveranciers erin slagen om iets te verzinnen zodat mensen met panelen de kosten die ze veroorzaken betalen, dan kan dat nog wel meevallen. Het wordt wel ingewikkeld. Hè? Je probeert zo meteen door het bos, de bomen maar door het bos te zien als iedereen wat anders doet. Maar op zich gaat dat wel. Maar wat wel blijft is dat mensen met panelen ook nog een belastingvoordeel genieten. Omdat ze ook de belasting mogen salderen. En ja, dat zijn dus de minder inkomsten voor het Rijk. En die zullen ze toch weer moeten terugbrengen door ergens anders de belasting te verhogen. Maar er ook weer mensen zonder panelen meer gaan betalen. Dank u wel voor de uitleg, Martien Visser, lector energietransitie aan de Hans Hogeschool Groningen. Robert Vriese, hoe gaat het op de weg? Nou, 290 kilometer file staat er bij elkaar, Fleur. In het zuiden van het land is het relatief rustig op de wegen. Boven de grote rivieren leveren de files eigenlijk nauwelijks vertraging op. Het drukste is het wel rond Den Haag en bij Rotterdam. Op de A16 bijvoorbeeld, vanuit Breda naar Rotterdam, bij Rotterdam Centrum. 6 kilometer file door een kapotte auto. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En 20 minuten oponthouden op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk. BBB-leider Caroline van der Plas stapt toch niet naar de vertrouwenspersoon van de Tweede Kamer over het gedrag van Tjeerd de Groot. Het Kamerlid van D66 zou tijdens een commissiedebat een nare opmerking tegen van der Plas hebben gemaakt en haar een harde poor hebben gegeven. Van der Plas blijft wel bij die beschuldigingen, maar gaat, nu het stof wat is neergedaald, liever een gesprek aan met de Groot. Zo staat op de site van de Volkskrant te lezen. Vladimir Poetin zal niet aanwezig zijn bij de Russische verkiezingsdebatten. De president heeft het te druk, zegt een woordvoerder tegen Russische media. Bovendien kan iedereen elke dag horen waar Poetin voor staat. De verkiezingen in Rusland zijn volgende maand en de verwachting is dat Poetin die eenvoudig gaat winnen. Ruim 10% van de Nederlanders zegt zijn of haar partner wel eens online in de gaten te houden. Door bijvoorbeeld de telefoon te checken of zelfs te hacken. Blijkt uit een onderzoek waar 800 mensen voor zijn ondervraagd. Niet iedereen blijkt even eerlijk te zijn als het gaat om boetes of gokken. En deze financieel deskundige herkent dat beeld. Want hoe kan het nou dat je je financiën niet belangrijk genoeg maakt om daar eerlijk over te zijn? En aan de andere kant weet ik dat heel veel mensen er moeite mee hebben. Vrouwen checken vaker dan mannen dat doen, blijkt uit het onderzoek. In de Turkse regio Erzincan zijn sinds vanmiddag 9 mijnwerkers vermist na een grote aardverschuiving. Het incident gebeurde bij een grote goudmijn in het oosten van Turkije. Correspondent Mitra Nazar vanuit Istanbul, wat is er gebeurd? Ja, voor zover we weten is er dus met 9 mijnwerkers geen contact te krijgen. Dat hebben de autoriteiten bevestigd. We hebben beelden gezien van een flink stuk van een heuvel eigenlijk. De aarde daarvan komt naar beneden zetten, stromen eigenlijk. Het lijkt wel een beetje op een lavastroom, maar dan van aarde. Ja, en dat stroomt dan zo een vallei in. En dat is dus een plek waar goud wordt gevonden en waar dus ook wordt gewerkt met hijskranen en zo. Dus er wordt gevreesd. Is wel voor die 9 mensen dat die daaronder liggen. Maar goed, het is nog niet helder hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het lijkt er namelijk ook niet op dat het door weersomstandigheden is gebeurd of zo. Dus daar moeten we nog informatie over krijgen. Ja, en is er een reddingsactie op touw gezet? Ja, zeker. Men is daar nu al een aantal uur bezig met de reddingsactie. Daarover zijn ook vrij weinig details bekend over hoe ze dat doen. Maar de Turkse rampenbestrijdingsdienst AFAD, die kennen we wel van de aardbevingen vorig jaar. Die zijn groot uitgerukt. En tegelijkertijd heeft het mijnbedrijf zelf ook gezegd dat ze aan het onderzoeken zijn wat er precies is gebeurd. Ja, en wat voor goudmijn is dit, Mitra? Ja, het is de grootste goudmijn van Turkije en ook een van de grootste ter wereld. Gerund door een joint venture van een Canadees bedrijf en een Turks bedrijf. Ze winnen daar al sinds 2010 goud, maar ze zijn de afgelopen jaren flink uitgebreid. Ik las ergens dat het bijna 2500 voetbalvelden groot is, het gebied. En het is een zogenaamde open pit mijn. Dat betekent dat er bovengronds goud uit het gesteente wordt gehaald. Ja, en daarbij wordt gif gebruikt, cyanide. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, maar dat is heel controversieel in de goudmijnindustrie wereldwijd. En dat is ook de reden waarom deze mijn al jaren onderwerp is van protest door milieuclubs en experts. Want ja, dat cyanide komt in de bodem terecht, in het grondwater. En er is groot risico dat het ook in de rivieren terechtkomt. En het is al een keer misgegaan in 2022. Toen is er een pijp ontploft waar dat gif in zat. Nou ja, toen werd al opgeroepen om deze mijn te sluiten. Maar dat protest was aan dovemans oren gericht. Het Turkse bedrijf heeft ook connecties met de regering van president Erdogan. Dus ja, die mensen die toen protesteerden, die zeggen nu, ja, dit is precies, dit soort ongeluk is precies waar we voor waarschuwden. Ja, want kan het dan nu ook zo zijn, door die enorme aardverschuiving, dat die cyanide dan ook weer verder verspreid wordt? Nou, daar is wel grote vrees voor. Sommige experts spreken van potentieel grote milieuramp als dat gebeurt. Want ja, die aardverschuiving, men zegt ook wel dat mogelijk cyanide in die aarde heeft gezeten. En dat helemaal verschoven is. En het is een flink groot gebied. En als dat terechtkomt in de rivier daar. En die rivier is weer een aftakking van de Eufraat. De grote rivier die stroomt tot in Syrië en Irak. Ja, dat zou een grote ecologische ramp zijn. Dus dat horen we nu van allerlei milieuexperts. Maar er is verder nog heel weinig echt duidelijk, moet ik er wel bij zeggen. En ook weinig bevestiging hebben we van hoeveel van dat gif nou echt is vrijgekomen hierbij. Maar goed, ik denk dat we daar de komende dagen wel meer over gaan horen. Ja, dankjewel in ieder geval voor jouw update. Nu over dus die aardverschuiving bij de goudmijn in het oosten van Turkije. Dank Mitra Nazar. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gemiddeld vielen ze een kilo per dag af. De 20 ijsberen die voor een onderzoek afgelopen zomers op land werden gevolgd. In de Canadese Hudson Bay kregen die dieren een halsband om met een GPS-trekker en een camera. En zo konden de wetenschappers precies zien wat de ijsberen in die zomerperiode allemaal aten. Maarten Lonen is poolonderzoeker bij het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen en heeft voor ons dit onderzoek bekeken. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebben die onderzoekers ontdekt? Wat aten die ijsberen zoal in die periode? Nou, niet echt hun normale voer. Normaal zouden ze zeehonden eten, ringelrobben of baardrobben. Maar bessen was eigenlijk het meeste wat ze aten. Er liggen daar op de toendra, liggen in het najaar heel veel bessen. En er werden wel bessen gegeten. En voor de rest af en toe een dood beest of een gewei werd aangeknaagd. Maar eigenlijk tot de verbazing van de onderzoekers en eigenlijk ook van mij was dat ze heel weinig eigenlijk te eten vinden in die periode. Ja, want de verwachting was dat ze dus meer op zoek zouden gaan of het meer gevarieerd of. Ja, de ijsbeer is eigenlijk geëvolueerd uit de grizzlybeer. En die grizzlybeeren die leven gewoon op land. Die vinden daar helemaal hun kostje. En je zou dus kunnen zeggen dat als hij zich heel makkelijk zou aanpassen aan die nieuwe situatie en zich weer een beetje als een grizzly zou gedragen. Maar dat gebeurt niet. Ze blijven in een rol waarin ze eigenlijk heel vet voedsel moeten eten. En die bessen, ja, dat geeft een beetje energie. Maar dus in praktijk vallen ze af. Ja. En 1 kilo per dag, dat is best wel veel, zeg maar. Ze kunnen heel lang zonder eten, trouwens. Dat wel. Want ze kunnen 5 maanden zonder eten. Maar als je kijkt naar de toekomst van het poolgebied daar, nu is het al zo dat het 3 maanden zonder ijs is op die plek. En dat kan dus over een eeuw kan dat wel meer zijn. En dan komen we op die grens van 5 maanden, waardoor die ijsberen daar eigenlijk het niet meer vol kunnen houden op het land. Ja, precies. Dus het was ook een studie om te kijken in hoeverre zij zich zouden aanpassen. Maar dan is dit dus eigenlijk helemaal geen goed nieuws wat eruit is gekomen. Nee, we wisten natuurlijk al wel, want ook het aantal ijsberen in dit gebied is afgenomen. Ik ben er zelf in 1985 en 86 geweest en toen waren er nog veel meer ijsberen. En 30% van die populatie is afgenomen op het moment. Dus dat ze het moeilijk hadden, dat wisten we eigenlijk al. Maar u moet nu voorstellen dat we nu in heel groot detail hebben gezien hoe ze hun tijd besteden, hoeveel energie ze uitgeven, wat ze eten, hoe ze met elkaar interacties hebben, hoeveel ze zich verplaatsen. En al die omschrijvingen, dat geeft prachtige getallen om in detail te weten wat ze kunnen, wat ze aan kunnen eigenlijk. Want wat doen ze zoal de hele dag? Nou, de oude mannen, ze hebben ze verdeeld in 4 categorieën. De oude mannen die liggen eigenlijk voornamelijk stil. De oude vrouwen doen iets meer en die kunnen eventueel ook werken naar het krijgen van een jong in een hol daar in de grond onder een boom. Wat al een alternatief is, want eigenlijk zouden ze dat in een sneeuwhol moeten doen. Ja. Maar daar blijken ze het dus wel in een bodemgrondhol kunnen doen. En de jonge beesten, die net bij hun ouders weg zijn eigenlijk. Een jonge ijsbeer volgt zijn moeder voor 2 jaar. En dan moet hij op zichzelf staan. Die waren eigenlijk wel steeds aan het zoeken. Die wisten eigenlijk niet zo goed, leek het erop, wat ze moesten doen. Want die legden grote afstanden af. En die vonden dan ook wel iets meer voer. Maar die vielen ook 1 kilo per dag af. Ja. Dus die hadden het gelijke resultaat. Dus die mannen, die oude mannen weten iets beter van gewoon rustig en wachten. Energie terwijl die jonge ijsberen onrustiger zijn. Het is de strategie. Hoe ver ga je zoeken naar voer? En zou het nou nog kunnen dat, want dit is over een aantal zomers is dit in de gaten gehouden, maar als we over een langere periode zouden kijken, dat ze zich misschien wel weten aan te passen? Of is dat gewoon nu uitgesloten? Nou, Wat nu gebeurt met die klimaatverandering in het Poolgebied is dat we in een nieuwe situatie komen die we eigenlijk nog niet gezien hebben. Dus ik durf daar eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat ook in 85, toen ik daar was, kwamen die ijsberen naar land en hadden dan geen voedsel. En die lagen dan gewoon stil. En sommige dagen zelfs dat het echt warm was. Ik heb wel eens een keer in een helikopter over een groep ijsberen daar gevlogen. En die lagen allemaal op hun rug met de benen uit elkaar. Om gewoon maar niet te veel af te koelen eigenlijk ook. Maar dus qua voedsel is er niet zoveel. En het is echt vast. Hè? Maar die aanpassing van die ijsberen is al zo dat die dus echt heel lang zonder voer kan. Ja, dat is al een aanpassing, Ja, als het langer dan 5 maanden is, vergeet het dan maar. Interessant onderzoek. En dank u wel dat u er voor ons naar wilde kijken en daarover wilde vertellen in de uitzending. Maarten Lonen, polonderzoeker, dank. En zometeen in Nieuws & Co. Zorgverzekeraars zijn om. Ze gaan een deel van de vervolgoperaties naar borstreconstructies vanwege borstkanker standaard vergoeden. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar 9,95 op vitepro.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero, die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Kirsten Klomp. Israël en Hamas boeken vooruitgang in de onderhandelingen over een staakt het vuren en de vrijlating van Israëlische gegijzelden. Dat melden twee betrokkenen van die gesprekken aan persbureau AP. Het zou nu vooral gaan over een tijdelijk staakt het vuren van 6 weken. Een onbekend aantal mijnwerkers zit vast in een goudmijn in het oosten van Turkije na een aardverschuiving. Op beelden op sociale media is te zien dat er veel aarde van een berghelling naar beneden komt. Volgens de autoriteiten worden 10 tot 12 mensen vermist. De Tweede Kamer wil de recente verhoging van de verkeersboetes deels terugdraaien. De boetes zijn vorige maand met 10% verhoogd om de gaten in de overheidsbegroting te dichten. Een Kamermeerderheid is daar nu tegen. Die hogere boetes moeten nu met 4,3% worden verlaagd. Advocaat Gerald Roethof wordt verdacht van het lekken van informatie in een lopend onderzoek, meldt het AD. Bij de aanhouding van een cliënt van Roethof werd veel geld gevonden. Die cliënt mocht alleen contact hebben met zijn advocaat. Toch spraken andere criminelen via een versleutelde berichtendienst over hoeveel geld er in beslag was genomen. Robert Vriese, hoe gaat het op deze dinsdagmiddag op de weg? Wel goed eigenlijk. 360 kilometer file bij elkaar. Onder de grote rivieren gebeurt er eigenlijk niks op de wegen. De meeste files staan in de Randstad. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein. Dat is altijd een lastige. 14 kilometer, 20 minuten vertraging daar. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 8 kilometer door een kapotte auto. Linkerrijstrook is dicht en je vertraging 20 minuten. En 20 minuten oponthoud nog steeds voor het verkeer op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 7 kilometer file. Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weerbericht. Het was een vriendelijk dagje, hoorde ik jou eerder zeggen. Dat vond ik echt een prachtige term. Dacht ik, ja, klopt wel. Ja, nou dat was een beetje mijn indruk. Met geregeld zonneschijn, vooral in het midden en het zuiden van Nederland. In het noorden was er net wat meer bewolking aanwezig. Maar ook daar kwam de zon toch af en toe even tevoorschijn. Temperaturen rond de graden of 8, 9. Niet al te veel wind. Dus volgens mij is prima. Prima vriendelijk. Ja. Maar zo blijft het niet, hè? Nou, ik denk dat het qua wind bijvoorbeeld wel meevalt. Dus in die zin misschien wel wat vriendelijk. Maar het weerbeeld gaat er toch wel anders uitzien. Is het eigenlijk nu al aan het veranderen? Want vanuit het westen zien we dat de bewolking dikker is geworden. En in het westen regent het ook af en toe een klein beetje. En vannacht regent het eigenlijk in heel Nederland wel. Niet de hele tijd, maar er zijn periodes met neerslag. En in het zuiden gaat het later wel wat droger worden. De laagste temperaturen bereiken ook eigenlijk al aan het begin van de nacht. Zo'n 6 tot 9 graden is het dan. En het is een voorbode van hogere temperaturen. Want die neerslagzone vormt de voorste begrenzing van veel zachtere lucht die onze kant op komt. En dat gaan we echt de komende dagen wel merken. Morgen wordt het zo'n 10 tot 12 graden op veel plaatsen in ons land. Het wordt wel een dag met veel bewolking, niet al te veel zonneschijn. En ook morgen krijgen we te maken met periodes met regen, afgewisseld door wat drogere, maar dus wel grijze momenten. Niet zozeer veel wind, zoals ik al zei. Donderdag wordt een dag waarbij de temperatuur nog verder piekt naar zo'n 15 graden gemiddeld over Nederland. Dus dat zijn echt wel lenteachtige waarden. Dus waar het niet dat ook dan een zonnetje schuil gaat achter een wat dikker wolkendek en ook dan af en toe wat regen kan vallen. Nou ja, dat geldt dan ook weer voor de vrijdag. Ook dan weer een hele zachte dag met af en aan wat regen, maar ook wat droge momenten. Dus dat is een beetje het weerbeeld voor nu. Vrij zacht weer, maar wel soms wat nat en soms wat droog. Dankjewel, Willemijn. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Na het succes van Holland Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Gisteren hadden we het er nog over in Nieuws en Co. Borstkankerpatiënten moeten in sommige gevallen foto's van hun borsten opsturen naar de zorgverzekering, zodat die dan kan bepalen of de patiënten in aanmerking komen voor een vervolgoperatie naar een borstreconstructie. Bleek uit eigen onderzoek van de NOS. En naar aanleiding van die berichtgeving van gisteren hebben zorgverzekeraars besloten om bepaalde borstreconstructieoperaties na kanker toch standaard te vergoeden, zonder dus dat er foto's moeten worden opgestuurd. De nieuwe demissionair minister van Medische Zorg, Pia Dijkstra, vindt het een belangrijke stap. Ik vind het ook wel een ethisch vraagstuk. Ik vind dat je heel erg rekening moet houden met meer dan alleen die borstverminking, maar het hele wezen van vrouwen wordt aangetast. Daar speelt nog veel meer omheen. Moeten we veel meer rekening mee houden wat mij betreft. De minister wil er streng op toezien dat verzekeraars hun afspraken nakomen. Edin Heider is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgen. Goedemiddag. Volgens mij kan meneer Heider mij niet horen. Ik kan hem namelijk wel zien, maar hij hoort mij niet. We gaan even kijken of we die verbinding goed tot stand kunnen brengen. Want we willen... we gaan eventjes de verbinding met... meneer Heider, bent u daar? Ja, ik ben er. Fijn. Excuses. Een hartstikke goed. Fout. Nee, ging even technisch iets mis. Dat kan natuurlijk gebeuren. Wat is er eigenlijk vandaag precies besloten door de zorgverzekeraars? Ja, vanaf heden hoeven wij voor een bepaald type borstreconstructie geen foto's meer op te sturen. En het betreft hersteloperaties van een totale borstreconstructie. Dat betekent dus dat voor een deel we nog steeds wel foto's moeten opsturen. Dat gaat om correcties of vet opvullen van deuken. Maar de eerste reconstructie van een gehele borst wordt sinds 2 jaar standaard vergoed. En we waren ongelukkig dat hersteloperaties daarvan waren uitgezonderd. En vandaag is dan bekendgemaakt dat ook die hersteloperaties waarbij de gehele borst opnieuw gedaan wordt, door klachten, kapselvorming, er kunnen verschillende redenen voor zijn, dat nu ook machtigingsvrij en met name ook fijn voor de patiënt zonder blootfoto's uitgevoerd kan worden. Want dat werd door veel vrouwen als erg belastend ervaren. Hè? Of dat nou door in het ziekenhuis gebeurde of dat ze het thuis zelf moesten doen. Hoorde u dat ook vaak terug in de spreekkamer? Ja, absoluut. U moet zich voorstellen dat deze vrouwen maken een hele kwetsbare periode in hun leven mee. Met veel onzekerheden, veel stress en angst. En dat je dan blootfoto's moet opsturen. Kijk, een behandelend arts, daar hebben we vertrouwen. Ja, er is toch iets niet helemaal lekker met deze verbinding. Meneer Heider, ik weet niet of u mij nog kunt horen, maar we gaan toch eventjes alvast naar het volgende onderwerp en dan hoop ik zo meteen via een goede lijn bij u terug te komen. Even iets heel anders. Boerendinsdag is het vandaag, de laatste dag van Vastelavond, van carnaval. En dat is in Venlo de dag van de boerenbruiloft. Een traditie die alweer 100 jaar teruggaat. Omdat carnaval het feest van de omkering is, worden bruid en bruidegom in de onecht verbonden. Verslaggever Jeroen de Jager is getuige van een bijzondere Molukse boerenbruiloft. Wat zie je zien? Het boerenbruiloftspaar van de Kwante Kakatoekomst, de jeugd van de Kwante Kakatoe. Het is Boerendinsdag vandaag hier in Venlo. Zet door bij de stripkeus of handtekening, meneer. Op de Oude Markt. Waar de boerenbruiloft gaande is. Mooi broedspaar, geef elkaar maar eens een box. En ook hier zijn de bruid en de bruidegom. Die komen uit de Molukse gemeenschap. Wat zijn hun namen? Dena en Quint. Hey! Dit is de jeugdversie, later op de middag de versie voor de ouderen. Met dit bruiloftspaar. Ik ben Denise. Riria Twila. Ik ben Hermie van Johannes van de administratie. Die van Nanny en Chichi. Ik ben Denise van Frenkie. Oede Durpke Wai. En van kleiermaker Matthäus en daarna Oede Durpke Haria van het eiland Saparua. Van de Rubberdub op de parade. Maar ook ben ik van Ietje, Hoesvlos Ietje, zo goed met Nold en met Rood. En ik laat de namen niet helemaal horen, want ze zijn ellenlang een Moluks bruiloftspaar. En dat is uniek hier in Venlo. Ja, dat was zo'n eer dat we gevraagd werden. En nu dat we dit zo groot hebben kunnen neerzetten met een en al liefde en positiviteit, dat is niet te beschrijven. Wat betekent dat? Nou, ik denk dat wij in het begin totaal niet hadden verwacht wat dit zou gaan doen allemaal. Omdat wij ook gewoon echt Venlonaren zijn. En ook gewoon elk jaar vastelovend of carnaval vieren. Maar ja, het is gewoon echt bijzonder. En wat het met ons doet, ja, alles vreugde, liefde en ook wel emotie. Gaat dit iets betekenen ook voor na carnaval, zal ik maar zeggen, na vastelavond? Ik denk dat we elkaar veel vaker gaan zien. Ook met de derde en vierde generatie. Dat die nog meer elkaar gaan zien en elkaar gaan treffen. Want dit heeft wel wat neergezet. Weer een goede basis zoals de eerste generatie dat voor ons heeft gedaan. Lief boeren en lief boerinnen. Geen neem me weer of mij in deze boerenbroeder van het Blijzers of van de Kwante Kakatoe. Maar voor dat we beginnen... De Molukse gemeenschap hier, 70 jaar, langer dan 70 jaar al aanwezig hier in de stad. Zijn hier ooit naartoe gekomen en gehuisvest in Blerik. Zijn enorm gemengd, getrouwd met Venloenaren. Maar toch, Erik Boom, ja, klopt, ja. Voorzitter van de Molukse carnavalsvereniging. Ja, de Kwante Kakatoe. Molukkers doen natuurlijk al lang mee met carnaval, ja. Maar dat dit gegund wordt. Ja, dat is heel speciaal voor hun. Ze voelen zich super Venlonaar hier. Maar om nu samen met Venlo, zeg maar, en dan die elementen van de Molukse tradities erin te verwerken. Echt nog wel iets extra. Ja, voor hun is een heel speciaal gevoel. Ja, voor u, want u bent getrouwd met de Molukse. Ja, ik moet zeggen, ik trek dat nu wel een beetje mee, dat gevoel. Dan moet ik ook wel een traantje wegpikken, als ik zie hoe hecht die gemeenschap eigenlijk wel is natuurlijk. Ja. Wat gaan we zien? We gaan een heel spektakel zien vanmiddag. Het wordt super druk op het plein. Ik denk dat het plein te klein is voor Venlo. Met een super mooie optocht met paarden en wagen waar wij op staan te stralen. En dan op het eind van de trouwerij hebben we nog een cadeautje voor Venlo. Zoals gebruikelijk is bij Molukse bruiloft. Wordt op het laatst met een wit zakdoekje gezwaaid. En we hebben er daar 5000 uitgedeeld. Zodat het hele plein met een wit zakdoekje gaat zwaaien. Dus dat wordt heel bijzonder. En de toemel. Heeft die stemming er al goed in zitten? Ja, wat dacht jij dan? Maar je mag weten waarom. Ja, mijn nichtje is een bruid. Denise? Ja, dat is mijn nichtje. Dus dan moet ik wel acte de présence geven. Natuurlijk. Doei. Zeg, er komen veel mensen uit de Molukse gemeenschap, hè? Ja, het zal dadelijk wel zwart zien van de mensen, denk ik. Hoe is het nou dat de Molukse gemeenschap het mag organiseren? Dat... Ik vind het leuk. Ja. Ja, ze brengen de twee culturen bij elkaar. Dus dat vind ik wel hartstikke geinig. Bijzondere dag? Ja, vind ik wel. Maar wat ik ook mooi vind, is dat de Venlonaren het mooi vinden. Ja, vinden de Venlonaren het mooi? Bent u Venloos? Ik ben een geboren en getogen Venloos, ja, ja, ja. Mooi dat de Molukse gemeenschap nu die boerenbruiloft verzorgt. Ja, ieder jaar verzorgt iemand anders het. En dit keer is de Kwante Kakatoe aan de beurt. En hartstikke leuk. Toppunt van integratie. Daarom gaan we nooit Holladien met de woutjes en de bekkertjes aan de zijkant. Dus zeg ik, Silach kan, lot gewoon de wagen. Ja, dat was even een uitstapje naar Venlo. Pak ik het gesprek weer op waar ik net mee bezig was, over zorgverzekeraars die hebben besloten om bepaalde borstreconstructieoperaties na kanker toch standaard te vergoeden, zonder dat de patiënten daar foto's voor moeten opsturen. Dat was namelijk nieuws gisteren in deze uitzending. Nou, ik was daarover aan het praten met Eden Heider, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgen. Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag. Voordat de verbinding verbroken werd, vertelde u over dat opsturen van die foto's, of dat nou door de artsen gebeurt of dat vrouwen dat zelf thuis moeten doen, dat als erg belastend wordt ervaren. En u was aan het vertellen dat het daar ook wel vaak over gaat, hè, in de spreekkamer. Ja, dat klopt. Vrouwen vinden dat heel heftig. Je bent kwetsbaar, je hebt behandelingen ondergaan, onzekerheden, chemo, noem het maar op. En als je dan blootfoto's moet maken, en gelukkig gebeurt dat wel bijna altijd hier in het ziekenhuis door een medisch fotograaf. Dat is heel ingrijpend. En als je niet weet naar wie die foto wordt opgestuurd, maar dat die wel wordt voorgelegd om te beoordelen of jouw borst verminkt of voldoet aan de criteria. Ik vind dat niet uit te leggen. Dus wij zijn ontzettend blij als plastisch chirurgen dat voor al onze patiënten dat vanaf vandaag niet meer hoeft. Nee. let wel, hè, dus voor het gaat patiënten... niet om alle patiënten, niet om alle operaties. Exact, exact. Dat was niet helemaal duidelijk uit het persbericht van Zorgverzekeraars Nederland. Maar dat is inderdaad absoluut niet voor alle patiënten. Waar het hier om gaat zijn vrouwen die al een borstreconstructie hebben gehad. En waarbij de gehele borst opnieuw wordt gedaan. Denk aan kapselvorming rond een prothese. Of als weefsel is afgestorven, een operatie mislukt is. Of bestralingseffecten. In ieder geval wordt de gehele borst opnieuw gedaan. En dat hoeft niet meer voorgelegd te worden met blootfoto's. Wij doen heel vaak ook correcties, bijvoorbeeld van deuken die ontstaan tijdens of na een behandeling. En dat moet nog steeds met blootfoto's worden overlegd. Ja, en dat zou u het liefste dan ook anders zien? Ja, absoluut. Er zijn een aantal dingen rondom die vet inspuiten van lichaams-eigen weefsel om deuk op te lossen die niet helemaal goed zijn. Ten eerste maken de zorgverzekeraars een onderscheid tussen een functioneel deel en een niet-functioneel deel van de borst. Eigenlijk betekent het, is het in de BH te verbergen of niet? Alles achter je BH zijn veel strengere eisen voor. Dan moet de deuk minimaal 5 centimeter groot zijn. Dat is echt gigantisch. Ja. Dat is ook niet aangepast op een cupmaat. Hè? Dus ongeacht de grootte van de borst, het is 5 centimeter. Nou, ik kan je voorstellen dat dat nogal een impact heeft. Daarnaast mogen we die operatie nooit doen. Dan moeten we minimaal 6 maanden wachten na de laatste operatie. Dus je komt na 3 maanden en de behandeling is klaar. Het is genezen. Je hebt een deuk. Dan zegt een verzekeraar, nee, we moeten 6 maanden afwachten. Zo zijn een aantal van die criteria, maar ook die foto's. Het is op een foto vaak heel vaak niet goed te zien. Een borst is een bewegend orgaan. Het is 3D en we sturen platte foto's op. En daarop moet het te zien zijn. Nou, daar lopen we tegen heel veel moeilijkheden aan. En verzekeraars hebben me wel toegezegd, hoor, dat we daarover in gesprek gaan. Maar daar moet ook nog het nodige aan veranderen. Tot die tijd blijven wij blootfoto's opsturen. Ja, want u was in gesprek toch met de zorgverzekeraars hierover. Wat vindt u ervan dat dan naar aanleiding van de berichtgeving dat het dan ineens wordt aangepast? Ja, dat is bijzonder verlopen helaas. Naar aanleiding van NOS-onderzoek afgelopen jaar zijn we dat gesprek weer opgestart. Hebben we aangegeven wat we eigenlijk al jaren aangeven. Dat we ervan af willen, omdat het gewoon in de spreekkamer tot veel problemen en ellende leidt. Die gesprekken zijn eigenlijk best stroef verlopen. Afgelopen december zijn ze eigenlijk min of meer gestaakt. En ja, na berichtgeving gisteren ben ik blij verrast echt met een persbericht waarvan wij ook echt via de media dit hebben moeten vernemen. Dus de gesprekken zullen nog volgen, zeker ook hoe dit gegaan is, maar met name oog op de toekomst gericht en blij voor onze patiënten. Maar ja, wij zijn erg verrast. Ja, precies. En het is duidelijk dus een eerste stapje, als ik u goed begrijp. Een goed begin, maar er moet nog veel meer veranderen. Voor een heel groot deel gaan we nu veel minder foto's opsturen. Laat ik dat voorop stellen, maar we zijn er absoluut nog niet. Dank voor dit gesprek. Wat nu toch heel soepel verliep, mag ik zeggen, hè, qua verbinding. Dank plastisch chirurg Eden Heider, ook bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgen. En dan ga ik nog even naar Robert Vries bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg intussen? Ruim 300 kilometer file staat er nog steeds. Dus geen heel erg drukke avondspits. En het speelt zich voornamelijk af boven de grote rivieren. En dan ook nog eens in de Randstad bij Rotterdam en bij Den Haag. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein. 13 kilometer file met een half uur vertraging. 10 minuten is het oponthoud bij Rotterdam Feyenoord. Als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. En een kwartiertje vertraging op de A20 nog vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Krooswijk. Sportnieuws dan. Succescoach Hugo Haak keert terug bij de Nederlandse Wielerunie. Als bondscoach leidde Haak de Nederlandse baanwielrenners naar 3 gouden medailles op de Olympische Spelen van Tokio. Daarna stopte hij omdat hij zich niet meer volledig kon focussen op zijn werk. Maar nu gaat Haak zich focussen op de toekomst en moet hij ervoor zorgen dat Nederland ook de komende jaren medailles blijft winnen. Max Verstappen heeft zijn eerste kilometers gemaakt in zijn nieuwe Formule 1-auto. Op het circuit van Silverstone in Engeland reed de drievoudig wereldkampioen zijn eerste rondjes in de RB20. Hoe de nieuwe auto eruit ziet, dat blijft nog even geheim. Donderdag dan presenteert Red Bull de nieuwe auto aan pers en publiek. En de hype rondom Taylor Swift heeft een record aantal kijkers voor de Super Bowl opgeleverd. Ruim 123 miljoen Amerikanen zagen Kansas City Chiefs met supporter dus Taylor Swift op de tribune de prestigieuze finale van het American Football winnen. Het is de best bekeken tv-uitzending in Amerika in meer dan 50 jaar. In 1969 keken er bijna 150 miljoen Amerikanen naar de maanlanding. Alicia Keys trad trouwens op tijdens de halftime show als onderdeel van het optreden van Usher. En iedereen die die show online heeft gezien, zag een foutloze performance. Some people want it all. Ja, Niks bijzonders, denk je dan. Maar wat blijkt, tijdens de echte halftime show klonk het zo. Some people want it all. Ja, toch een klein kikkertje in de keel bij Alicia Keys. Maar dat foutje is dus voor de mensen die het online terugkijken weggepoetst. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een doorbraak in de Amerikaanse Senaat. Democraten en een deel van de Republikeinen hebben een gecombineerd steunpakket voor Oekraïne, Israël en Taiwan aangenomen. Ter waarde van 95 miljard dollar. Maar de landen moeten nog niet te vroeg juichen, want de grootste horde moet nog worden genomen. Er moet ook nog een stemming in het Huis van Afgevaardigden komen hierover. Correspondent Marieke de Vries vanuit Washington. Kun je uitleggen wat voor steunpakket dit is? Ja, dit is dat lang verwachte hulppakket met onder meer die belangrijke nieuwe financiële steun voor Oekraïne, waar al maanden over gesteggeld wordt. Het pakket bestaat nu uit 61 miljard dollar voor Oekraïne, dat is het grootste deel. Verder 14 miljard voor Israël en bijna 5 miljard voor de Amerikaanse bondgenoten, ook in Zuidoost-Azië zoals Taiwan. En ook gaan er miljarden naar hulp voor burgers in conflictgebieden zoals de Gaza-strook ook en de westelijke Jordaan-oever. Nou, het ging niet over één nacht ijs. Het duurde de hele nacht voor er gestemd werd, want 8 Republikeinse senatoren die tegenstander zijn van die extra hulp aan Oekraïne, die hielden de hele nacht marathonspeeches van gistermiddag tot zonsopgang vanmorgen vroeg om de boel te vertragen. Maar uiteindelijk stemden 70 senatoren voor, onder wie ook 22 Republikeinen. Ja, want eerder lagen de Republikeinen dwars. Waarom is dit pakket dan nu wel aangenomen? Ja, toen in eerste instantie die extra financiële hulp voor Oekraïne werd voorgesteld, toen eisten de Republikeinen dat er alleen geld naar Oekraïne mocht gaan. Hij zou ook meer geld voor het versterken van de eigen grens met Mexico zou worden vrijgemaakt. Daar gaan duizenden illegale migranten de grens over op het moment. Dus daar wilden de Republikeinen wat voor doen. Zeker omdat ze zagen dat bij hun achterban de steun voor nog meer geld naar Oekraïne aan het afbrokkelen was. Dus ze wilden daar iets tegenover stellen. Nou, na maanden van onderhandelen kwam er uiteindelijk een voorstel op tafel waarin ook die maatregelen voor de grensproblematiek waren getroffen. Maar dat werd weggestemd in de Senaat. En dat kwam omdat presidentskandidaat Trump er heel veel kritiek op had. Op de achtergrond druk uitoefende op die Republikeinse senatoren om niet voor te stemmen. Omdat als er oplossingen nu zouden komen voor de grens, dat uitgelegd zou kunnen worden als een winst voor Biden. En dat is het laatste dat Trump wil in dit verkiezingsjaar. En daarop besloot de democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, die internationale steun, dat internationale steunpakket los te trekken van die grensmaatregelen en apart in stemming te brengen. En dat is dus vannacht gebeurd. En dat bleek een succesvolle stap te zijn, in ieder geval in de Senaat. Ja, precies. Want ik zei het al, dat het nu door de Senaat is, wil niet zeggen dat het ook echt doorgaat, toch? Nee, je zei inderdaad al, de grootste horde moet nog genomen worden, namelijk in het Huis van Afgevaardigden. Want daar hebben de Republikeinen de meerderheid. In de Senaat hebben de Democraten de meerderheid. Maar in het Huis van Afgevaardigden de Republikeinen. En daar zit een hele behoorlijke club Trump-gezinde Republikeinen die fel tegenstander zijn van die extra steun, die goed luisteren naar Trump, die het maar blijft houden over dat er meer maatregelen moet komen voor die grens, strengere maatregelen en dat er vooral geen geld als gift moet gaan naar het buitenland, dat eerder een lening moet zijn. En ja, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden die heeft al gezegd dat hij dit pakket niet eens in stemming wil brengen als er niet eerst ook een pakket aan maatregelen voor de grens bij komt. We zijn dus eigenlijk weer terug bij af. Dankjewel, Marieke, voor jouw uitleg over dus dit steunpakket. We gaan naar het WK zwemmen in Qatar. Daar staat de finale van de 100 meter rugslag bij de vrouwen op het punt van beginnen. Arman Afsaroglu volgt dat voor ons. Genoeg Nederlandse inbreng, toch? In deze finale zeker 2 Nederlandse vrouwen in de baan. 100 meter rugslag dus. En Kira Toussaint en Maaike de Waard doen mee. Zij zwemmen in baan 7 en 8. De 8 vrouwen liggen inmiddels al in het water. Want op de rugslag start je vanuit het water. Je houdt je dan vast met 2 armen aan het startblok. Zet je af tegen de badrand en duikt vervolgens achterwaarts het water in om te beginnen aan die 100 meter. Het startschot heeft geklonken en ze zijn onderweg. Toussaint, 30 jaar. Het klopt al op de deur van de wereldtop een aantal jaar geleden. Daarna wel iets wat van een terugslag gehad. En probeert nu weer haar topvorm te bereiken op weg naar de Olympische Spelen van Parijs. En Maaike de Waard is al blij dat ze in deze finale actief is. Zij dus vanuit de buitenbaan, baan 8. En Toussaint vlak boven haar zwemmend in baan 7. De absolute wereldtop ontbreekt op dit onderdeel. Kaylee McKeown, Kylie Mass. Dat zijn de vrouwen die het afgelopen jaren toch hebben uitgevochten op die rugslag met elkaar. Zij laten dit WK zich voorbij gaan. En wat kunnen de Nederlandse vrouwen? Halverwege de Waard 5e, Toussaint 7e. De Waard staat erom bekend een echte sprinter te zijn. Vaak houdt ze het dan net niet vol op die 100 meter. Lukt dat vandaag wel, zou dat een geweldige prestatie zijn. Maar voorlopig is het de Amerikaanse Curzan die hard weg is en op weg lijkt ook naar de wereldtitel. En komen Toussaint en de Waard toch wat tekort. Of er moet iets heel bijzonders gebeuren op die laatste meters. Maar daar lijkt het niet op. Het wordt goud voor Amerika. Voor Claire Curzan die aantikt voor de Australische Jona Anderson. En het brons is voor de Canadese Ingrid Wilm. En de twee Nederlandse vrouwen eindigen op de 7e en 8e plaats. En dat is jammer. Toussaint tikt aan in 1:00.073 en wordt de laatste in deze finale. En de Waard wordt dus 7e in een tijd van 1:00.064. Die is 1/10 sneller dan Toussaint. Een bijrol dus voor de Nederlandse vrouw in deze finale op de 100 meter rugslag. Waar het goud voor Amerika is voor Claire Curzan. Dankjewel, Arman. En dan, het is pas februari, maar toch is er al nieuws over het festivalseizoen. De 5 voor 6. Festivalorganisator ID&T ruilt bierbrouwer Heineken in voor de Belgische concurrent AB InBev. Hoe vervelend is dat voor Heineken? En hoe belangrijk zijn dit soort deals met festivals voor brouwerijen? Dat zal hard aankomen bij Heineken. Aldus merkendeskundige Paul Moers. Heineken sponsorde ongeveer 80% van de Nederlandse evenementen, maar verliest nu dus meerdere dancefestivals zoals Awakenings en Mysteryland. Brouwerijen proberen op die festivals de bezoekers bekend te maken met hun bier, zegt Paul Moers. Met dit soort deals zorg je dat je overal in Nederland bij belangrijke evenementen aanwezig bent en zichtbaar bent. En de mensen proeven ook jouw merk. En die sponsoring blijft zeker niet beperkt tot muziekfestivals. Wat deze deal voor Heineken extra gevoelig maakt, is dat ze de festivals kwijtraken aan de grote concurrent. Want AB InBev heeft op deze manier de kans om hun merken aan het grote publiek te tonen. En voor je het weet blijven heel veel mensen bij die merken hangen. Dus Heineken wil vooral dat de concurrent die binnenkomt. Maar dat is nu wel gebeurd. Of de festivalgangers zelf nou veel meekrijgen van deze bierstrijd? Nou, voor mij is het festivalseizoen gewoon echt dat mensen weer lekker buiten komen en naar elkaar glimlachen op straat. En dat ze ook gewoon weer bereid zijn om nieuwe dingen te ontdekken. Sowieso duurt het nog wel even voordat je in het zonnetje weer kunt genieten van een festival. Podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In het noordelijkste puntje van Nederland ligt de Eemshaven. Je maakt er raadspoort mee dat die windmolens stilstaan. Het is hier kaal. Desolaat. Grauw. Een gure plek, maar niet voor iedereen. Melk en Mustafa beginnen er een eethuis. Jakamos. Ik was zo gelukkig. Ik wilde alleen maar koken, koken, koken. Maar aan hun aankomst in de Eemshaven ging een lange en zware reis vooraf. Misschien moest ik al die dingen meemaken om hier te komen. Ik weet het niet. Deze week in Docs, Schuilen voor de Wind. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. De politie associeert jonge mannen van kleur in een dure auto met drugscriminaliteit en pikt hen er vaker uit voor een controle. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties, zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie, voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Het is de dag na het verslag van informateur Plasterk en de dag voor het Kamerdebat over de afgelopen formatiepoging. En de vraag is, hoe moet het nu verder? Daar zijn de meningen in Den Haag nogal over verdeeld. Nu eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. De Tweede Kamer wil de verhoging van de verkeersboetes voor een deel terugdraaien. In januari werden boetes 10% duurder. Ruim 4% daarvan is bedoeld om de gaten in de begroting te dichten. En dat stuit nu op verzet in de Tweede Kamer. De meerderheid wil de hogere boetes met die ruim 4% nu weer verlagen. Het gaat om 7 oppositiepartijen die na de verkiezingen een meerderheid hebben. Het is nog niet bekend of demissionair minister Yeshel Gus van Justitie en Veiligheid de wens van de Kamer wil uitvoeren. Israël en Hamas boeken vooruitgang in de onderhandelingen over een staakt het vuren en de vrijlating van Israëlische gegijzelden. Dat melden 2 betrokkenen van die gesprekken aan persbureau AP. Delegaties van Israël en Hamas onderhandelen, niet rechtstreeks, met elkaar in Caïro. En het zou nu vooral gaan over een tijdelijk staakt het vuren van 6 weken. Ook de directeur van de CIA is bij de gesprekken. Amerika zou zo extra druk willen zetten om een einde te maken aan het geweld. Eerder noemde president Biden Israëls offensief over de top. Demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie vindt het in stand houden van de salderingsregeling voor zonnepanelen slecht nieuws. Hij wilde die regeling afschaffen, maar de Eerste Kamer stemde vanmiddag tegen. Het lijkt misschien heel sympathiek om deze regeling in stand te houden, maar uiteindelijk betalen mensen zonder zonnepanelen hiervoor de rekening. En we verliezen ook de kans om een minimum terugleververgoeding in te stellen, waardoor consumenten ook veel meer zekerheid krijgen over de prijs voor door hun teruggeleverde stroom. Ook energiemaatschappijen en netbeheerders noemen het een gemiste kans. De Consumentenbond is wel tevreden en zegt dat het plan van Jetten de energietransitie op de rem zou zetten. Advocaat Gerald Roethoff wordt verdacht van het lekken van informatie in een lopend onderzoek, meldt het AD. Bij de aanhouding van een cliënt van Roethoff werd veel geld gevonden. Die cliënt mocht alleen met Roethoff contact hebben, maar andere criminelen spraken via versleutelde berichten ook over het in beslag genomen geld. Zuid-Afrika wil dat het internationaal gerechtshof onderzoekt of de militaire operaties van Israël in strijd zijn met het tussenvonnis in de genocidezaak tegen Israël. Volgens Zuid-Afrika leidden onder meer de aanvallen op de stad Rafah tot veel doden en schade. Het verbod in België op ritueel slachten, dus zonder verdoving, is niet in strijd met het Europees recht. Joodse en islamitische organisaties zeggen dat ze door het verbod geen dieren kunnen slachten volgens hun geloofsregels en spanden een zaak aan. Een onbekend aantal mijnwerkers zit vast onder de grond na een aardverschuiving bij een goudmijn in Turkije. De grote hoeveelheid aarde is van een berghelling afgegleden, zegt correspondent Mitra Nazar. de aarde daarvan komt naar beneden zetten, stromen eigenlijk. Ja, en dat stroomt dan zo een vallei in. En dat is dus een plek waar goud wordt gewonnen en waar dus op wordt gewerkt. Het is nog niet helder hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het lijkt er namelijk ook niet op dat het door weersomstandigheden is gebeurd of zo. Dus daar moeten we nog informatie over krijgen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er 10 tot 12 arbeiders vermist. De mijn ligt in een bergachtig gebied in het noordoosten. Steeds warmere zomers in het Noordpoolgebied lijken een groot probleem te worden voor ijsberen. Wetenschappers hebben 20 ijsberen in Canada gevolgd tijdens ijsvrije periodes. De dieren vielen toen per dag gemiddeld een kilo af, vertelt poolonderzoeker Maarten Lonen, die het onderzoek bekeek. Normaal zouden ze zeehonden eten, ringelrobben of baardrobben. Maar bessen was eigenlijk het meeste wat ze aten. Er liggen daar op de toendra in het najaar heel veel bessen. En voor de rest af en toe een dood beest of een gewei werd aangeknaagd. Maar eigenlijk tot de verbazing van de onderzoekers en eigenlijk ook van mij was dat ze heel weinig eigenlijk te eten vinden in die periode. Het weer, vanavond regen. Vannacht loopt de temperatuur flink op naar 9 tot 11 graden aan het einde van de nacht. Morgenochtend eerst droog met wat zon, later weer af en toe regen en zo'n 12 graden. Kirsten, dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB. Gaat het de goede kant op? Ja, langzaam. Dik 200 kilometer file nog bij elkaar. De meeste files in de Randstad. Dat is te zien op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein. Altijd nog 14 kilometer met 20 minuten vertraging. De vertraging is een kwartier op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. En een kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Dat is bij knooppunt Everdingen. Vanaf knooppunt Gorkum 11 kilometer file met een half uur vertraging. Ster. De Luiaard. Hij wil overstappen naar een duurzame bank, maar blijft hangen bij zijn oude. Omdat het hem gedoe lijkt. Terwijl een overstap naar ASN Bank heel eenvoudig is. Zo doe jij duurzaam, terwijl de overstapservice je betalingen soepel laat doorlopen. Heb jij ook groene bedoelingen? Stap eenvoudig over op asnbank.nl. Zo maakt geld gelukkig. En ben je ZZP'er? Er is ook een overstapservice voor ondernemers. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Hey, we hadden toch besloten om naar Zuid-Amerika te gaan? Ja, en gaat dat lukken, denk je? Nou nee, mijn lijstje is veel te lang. Hoe lang dan? Hou je vast. Iguazú, de Pantanal, Torres del Paine, Patagonië, de Atacama-woestijn, de Perito Moreno-gletsjer, de zoutvlakte van Uyuni, Machu Picchu, de vulkaan... Stop! NRV! NRV? Ja, NRV. Ik ga straks rondkijken op nrv.nl en dan stuur ik je mijn favoriete rondreizen wel door. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Kate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. NPO Radio 1. NOS NTR. Hoe moet het verder met de formatie? Dat is het gesprek vandaag in Politiek Den Haag. Gistermiddag presenteerde informateur Plasterk zijn advies. Ei is gelegd. Ik heb zojuist mijn verslag overhandigd aan de Kamervoorzitter. De strekking is dat het in ieder geval belangrijk is dat er snel een kabinet komt. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Maar hoe dat nieuwe kabinet er snel kan komen en hoe het verder moet met de formatie, ja, daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Politiek verslaggever Rob Bosjes, wat heb jij gehoord? Wat zeiden de partijleiders die de afgelopen 3 maanden aan tafel zaten? Wat hebben ze daar zelf over gezegd? Ja, die zijn ook verdeeld hoe het verder moet. Van Wilders weten we het nog niet. Die hebben we niet gezien vandaag. En Van der Plas van BBB en Jesselgus van VVD willen vooral van Pieter Omtzigt weten van NSC wat die eigenlijk wil. Ik hoor al een week allerlei nieuwe argumenten waarom die weggelopen is of hoe dingen wel zouden moeten of niet zouden moeten. En ik denk in de basis, dit land moet vooruit. Er moet een bestuur komen. We moeten met z'n allen echt verantwoordelijkheid nemen voor die stap vooruit. Dus ik wil morgen ook van hem weten, wat wil je dan wel? En dan weet ik ook, waar ben ik aan toe en hoe kunnen wij vooruit? Dus dat is echt de volgorde. Ja, duidelijk is dat zij al haar ballen op Omtzigt van NSC gooit vandaag en dat morgen ook zal doen in het debat. Ja, en heeft hij vandaag dan al gereageerd hierop? Ja, hij zegt dat hij wel duidelijk is. Hij zegt, ik wil niet in een traditioneel meerderheidskabinet met de PVV van Wilders. Maar hij wil wel dat er een rechtse samenwerking moet komen. En hij zegt ook dat PVV, VVD en BBB nu als eerste aan zet zijn. Ik heb nu wekenlang aan tafel gezeten met die partijen. Die partijen weten heel goed wat de positie van nieuw sociaal contract is. Dus ik ga ervan uit dat deze drie partijen nu samen aan tafel gaan. Als ze dat willen, hè, dat zien we. En dat in een later stadium gekeken wordt wie en onder welke condities de regering constructief zou kunnen steunen. Maar NSC staat daar wel voor open om die rol later te spelen? NSC staat daar voor open, maar het is niet dat wat er ook uitkomt wij daar voor openstaan. Ja, dus in eerste instantie gaat hij niet mee onderhandelen in een volgende fase. Maar hij sluit ook niet uit dat hij op een later moment alsnog aan tafel komt. Maar dan wel als gedoger of in een zakenkabinet. In ieder geval niet in een traditioneel meerderheidskabinet. Nee. Hey, Roel, wat verwacht jij nou van het debat morgen? Ja, ik verwacht dat de partijen die de afgelopen tijd niet aan tafel hebben gezeten erg kritisch zullen zijn op wat er bereikt is. Er zijn bijvoorbeeld geen afspraken gemaakt over migratie en bijvoorbeeld de spreidingswet. Er staat maar heel weinig in over de financiën. En over de afspraken die wel gemaakt zijn, de 7 afspraken over de rechtsstaat en de grondwet, zullen ze kritische vragen stellen. De afspraak is onder andere dat de vrijheid van godsdienst gewaarborgd blijft, dat er ook geen voorstellen komen die daaraan gaan tornen. En dan wordt expliciet het christendom en de islam genoemd. En de instituties van de democratische rechtsstaat, bijvoorbeeld de rechtspraak en de media, die zullen moeten worden beschermd. Daar zijn afspraken over gemaakt. En met name Wilders zal daarover bevraagd worden of die zich er ook echt aan committeert. Want hij geeft daarmee wel een groot deel van zijn verkiezingsprogramma op. Mm. En dan is de vraag of die er zich echt aan houdt. En daarnaast is natuurlijk de belangrijke vraag hoe het verder moet met de formatie. Het is in ieder geval duidelijk dat hoe het debat ook loopt, de 4 partijen die aan tafel hebben gezeten de afgelopen maanden ook aan zet blijven. En dat vinden ook met name die andere partijen die dus niet aan tafel zaten. 3 hebben in ieder geval de verkiezingen echt gewonnen. En ja, 4 is jarenlang de grootste partij van Nederland geweest. Wij hebben gewonnen, maar rechts heeft veel meer gewonnen in het totaal. Er ligt een mandaat voor de kiezer om te proberen zo'n rechtskabinet met elkaar te vormen. Maar ze zijn eigenlijk geen stap dichterbij gekomen. Belangrijk zal ook zijn wat de VVD natuurlijk gaat doen. Die zullen zich misschien ook wel in zo'n gedoogconstructie willen manoeuvreren. Maar dan wordt het wel een beetje een raar concept. En ik zou zeggen, probeer het nog eens een keer opnieuw. En Wilders en Jezilkus, dat motorblok van deze rechtse combinatie, moet nu duidelijk maken hoe ze verder willen. Dus zij moeten nu laten zien dat ze alles wat ze beloofd hebben ook kunnen waarmaken voor de kiezers. Dus ja, laten we ze wel nog 1 kans geven. Want hoe je het ook wendt of verkeerd, dit zijn wel de partijen die het grootst zijn geworden en de verkiezingen hebben gewonnen. Ja, dat weten de 4 partijen die aan tafel zaten ook. Dat voelen ze ook. Dat lieten ze vanochtend en vandaag ook al in hun reactie blijken. Ze waren wel kritisch op elkaar en soms ook een beetje gefrustreerd. Maar tegelijkertijd hoorde je ook dat ze elkaar nog wel heel houden. Want ze houden die optie dus wel open. Dat in wat ze moeten voor misschien vorm, nog door met elkaar. Ja, natuurlijk. In wat voor vorm dan ook. Ze zullen op een gegeven moment elkaar weer moeten gaan vinden. En is er morgen dat debat? En dan daarna is dan al bekend hoe de volgende fase van de formatie eruit gaat zien? Nou ja, dat is dus echt onbekend. Dat hangt ook af van dat debat. Er zal een motie moeten komen hoe er verder gegaan wordt. Traditioneel komt dat van de grootste partij. Dat is dus de PVV van Wilders. Die zal iets moeten vinden waar de meerderheid van de Kamer zich achter schaart. Ja, hij zal dus ook Omtzigt binnenboord moeten houden of andere partijen binnenboord moeten krijgen. In ieder geval een meerderheid krijgen. En dat maakt het debat morgen ook spannend. Dat zal vanavond moeten gaan blijken achter de schermen of er afspraken kunnen komen. Of pas uit het debat. En dat maakt het spannend, vindt Van der Plas van de BBB ook. Het is hartstikke interessant debat. Het gaat over de toekomst van ons land. Dus allemaal kijken. Morgenochtend 9:15 via de livestream www.tweedekamer.nl. Via de app Debat Direct of via NPO Politiek. Ja, en ik zou daar graag Radio 1 ook aan toe willen voegen. Is ze even vergeten, mevrouw Van der Plas. Maar toch, een mooie reclame. Dankjewel, Roel Bolsjes vanuit Den Haag. Met oorlogen in Oekraïne en in de Gazastrook is het thema defensie in Europa steeds belangrijker. Zeker na de uitspraken van Donald Trump dit weekend. Hij suggereerde dat Rusland NAVO-landen die niet genoeg uitgeven aan defensie mag aanvallen. Het zet de discussie over de veiligheid in Europa opnieuw op scherp. Ook in Duitsland wordt er gesproken over een verhoging van de defensieuitgaven. Maar de regering daar kampt wel met een begrotingstekort. Hoe kan dat defensiebudget dan omhoog? Daar ga ik over praten met Otto Frieke, lid van de Duitse Bondsdag namens regeringspartij FDP, lid van de begrotingscommissie en u spreekt ook Nederlands, vandaar dat we elkaar nu spreken. Goedenavond. Goedenavond en deze keer vanuit Den Haag. Ja, nou dat is fijn. Lekker dichtbij. Ja. Staat de Duitse regering open voor een verhoging van het defensiebudget? Nou, het debat in Duitsland is echt van die 2% dat we dan van het bruto nationaal product moeten uitgeven. En daar staan we ook voor, daar staat deze coalitie ook voor. In het begin van deze coalitie had men gedacht, dat gaan ze niet doen, want we hebben met de Groenen coalitiepartner die het niet wil. Maar die is ook van overtuiging dat Europa ook in de Oekraïne verdedigd wordt. En dus zien ze dan ook, het is nodig zelfs voor Duitsland. Ja, precies. En dan gaat het dus om die 2% van het bruto binnenlands product. Hè, dat wat alle NAVO-landen hebben afgesproken. Hoeveel geld betekent dat dan voor Duitsland dat er dan bij moet komen om daar op te komen? Nou, dit is interessant. We hebben zojuist een van de begrotingsdebatten voor het jaar 24 gehad. Een beetje later. Maar we halen die 2%. We zijn bij 2,1. Want dat doen we ook door ons, ja, veel mensen mogen zeggen door een druk. We hebben de normale begroting. Daar zitten we met een ongeveer 40 miljard in. En dan hebben we nog een extra begroting die we in ons grondwet na de Oekraïne, de begin van de Oekraïne-oorlog, hebben gedaan met de oppositie samen. En daardoor komen we dan boven die 2%. En daar blijven we ook de komende jaren. Maar dat komt dan aan een eind in het jaar 27. En dan moeten we weer eens over nadenken of belasting omhoog, uitgaven omlaag, of weer een extra idee van een zonder begroting en dan langs de constitutie weer. Ja, maar u zegt dus, als ik het goed begrijp, dat voor nu er niet veel extra geld bij moet, want het zit er al. U bent er al op, zeg maar. Duitsland zit er al op. De discussie is hetzelfde als in het Nederlandse debat nu met het formeren van een coalitie. Aan het eind is de vraag, is er genoeg geld voor alle dingen? En dan hebben we natuurlijk voor de volgende begroting 25 alweer die debat. Wat is voor sociale zekerheid? Moeten we niet belasting maar hoog? En. Maar bijzonder is, en dat mag ik aan de Nederlanders verklaren, we hebben daar, typisch Duits, eine Schuldenbremse, een schuldenrem die zegt, je mag alleen maar, ja, schulden maken van 0,35% van het bruto nationaal product, weer 1%. Mm-hmm. En dat bedoelt, daar kan je niet meer. En daar zit het probleem. En dan moet je, als je op die niveau van 2% wil blijven, dan moet je eerlijk zeggen, ja, dan moet ik ergens anders iets vinden. En die discussie begint in 25 weer. Ja, precies. In defensie is altijd een gevoelig punt geweest, hè, in Duitsland vanwege met onze geschiedenis. Exact. Ja. Wat zegt het dat er nu in Duitsland dus toch eigenlijk een algeheel besef is gekomen dat er meer geld naar defensie moet? Mag ik het zo zeggen? Als iemand die heel vaak naar Nederland komt, begon het ongeveer 5 jaar geleden dat die mensen me hebben gezegd, Otto, daar is geen leiderschap vanuit Duitsland. En ik zeg dan, ja, maar leiderschap is op Duits Führerschaft. Dat was niet zo goed bij ons. Dat is helemaal misgegaan. En dat heeft ook iets te doen met de vraag wat we daar op deze continent hebben gedaan. Dat heeft ook heel veel met militair te doen. En mijn generatie, ik ben geboren 65, ja, die wilde dat helemaal niet. Want dus we hebben altijd gehoord, nee, nooit weer van Duitse bodem met militair. Maar nu moeten we realiseren dat ook onze Nederlandse vrienden, tenminste de meeste daarvan, en ook die Amerikaanse vrienden, als het vrienden zijn, en geen Donaldisten, als ik altijd zeg, zeggen, ja, nee, dan moeten jullie iets doen. En daar hebben we dan nu langzaam realiseert, hey, kijk eens, we zijn een groot land binnen Europa. En met een groot land bedoelt dat dan ook, daar kun je niet zeggen, ja, we doen wel economie, maar kijk eens, met defensie, dat doen we niet, dat is niet ons ding. En deze realisering kwam met de overval van Rusland tegen de Oekraïne. En op die dag, Vidal, en dan moet je eens nog kijken, in de Bondsdag zat, in het plenaire, die had gezien, daar komt een wisseling. En die is zelfs bij ons groene vrienden in de coalitie gekomen. En dat, denk ik, is dan ook goed. Want daarmee zijn we weliswaar verantwoordelijk voor ons geschiedenis, maar ook verantwoordelijk voor een sterk Europa in de toekomst. Ja, precies. Echt een omslag gekomen. Dan nog eventjes over die begroting. Want enkele maanden geleden bepaalde een constitutioneel hof in Duitsland dat 60 miljard euro aan coronafondsen niet mocht worden besteed aan iets anders. Nou, daardoor raakte de regering in de problemen. In hoeverre, als we het nu hebben over die defensieuitgaven, in hoeverre bemoeilijkt dit dat? Zonder dat ik te veel advocaat nu ben, die ik ben, en die verklaring is, ons grondwet, onze constitutie zegt, je mag met een 2/3 meerderheid extra begroting doen. Maar in de normale begroting, en dat heeft ons Bundesverfassungsgericht gedaan, iets wat we hebben, wat in Nederland niet existeert, dat doen rechtbanken, andere dingen zoals bij de F35, die heeft dan gezegd, als je een 2/3 meerderheid vindt en de constitutie dan nog een addendum, iets erbij geeft, dan mag je meer uitgeven. Maar in het normaal blijft het bij die oude regels. En daar zit dan echt het probleem natuurlijk voor Duitsland, dat een regering met een eenvoudige meerderheid dat niet zo eenvoudig kan doen. Nee. En die discussie komt dan natuurlijk nu, en kan nu nog gebeuren, maar als we dan in 1,5 jaar verkiezingen hebben, dan gaat het niet, dan wordt het politiek spelletje. Ja, precies. Dank u wel dat u ons even te woord wilde staan. Otto Frieken, vanuit Den Haag dus deze keer. Robert Vriezen, hoe gaat het op de weg? Heel goed. 130 kilometer file staat er nog op mijn teller. Niet zoveel bijzonderheden meer, al waren het dat het op de A4 nog langzaam rijdt. Van Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein nog 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En die kapotte auto op de A27 staat er nog vanuit Breda naar Utrecht op de rechterrijstrook bij knooppunt Everdingen. 12 kilometer file daar met een 30 minuten vertraging. De Britse tak van de Body Shop is failliet verklaard en daardoor worden duizenden banen bedreigd, melden Britse media. De curatoren hebben nu financieel experts ingeschakeld om het cosmetica-bedrijf, dat bekend staat om zijn duurzame verzorgingsproducten, te redden. De Body Shop heeft in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 200 winkels. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De zuidelijke ringweg in de stad Groningen wordt gesloopt. Tenminste, voor het overgrote deel. Want een stukje van de weg blijft bestaan en krijgt een tweede leven als kunstwerk. Tot ergernis van omwonenden, die hoopten eindelijk van het opvallende viaduct af te zijn. Verslaggever Onno Beukers ging langs bij de ringweg. Nu nog razen de auto's hier over het Winschoterdiep. De ringweg van Groningen, daar gaat het verkeer nog overheen. Maar over een tijd gaat de weg hier onder de grond door en kan de ringweg, de betonnen kolos die hier staat, die kan afgebroken worden. Anjeli van Veen, jij bent van Kunstpunt Groningen. Wat gaat er hier nou gebeuren? Het grootste gedeelte wordt weggehaald. Er blijft een klein gedeelte blijft staan. En daar komen allemaal nieuwe elementen bij. Een stalen constructie en ook een podium komt eronder. En dat wordt straks een nieuw kunstwerk. Met allemaal groen eromheen en erbovenop. Dan lopen we er maar even naartoe. Want nu staan we eigenlijk een beetje onder de ring al. Ja. Als we er zo onder staan, dan is het nogal een betonnen kolos. Ja. Er staan twee dragers, zeg maar één voor de linker weghelft, eentje voor de rechter weghelft. Is nogal veel beton, maar er gaat hier ook heel veel weg. Hè? Als we hier zo onder staan, wat wordt er allemaal gesloopt straks? Ja, het grootste gedeelte wordt gesloopt. Er blijft maar één van de twee dragers blijft staan. En ik denk een kwart van de rijbanen, de liggers eigenlijk, die het dakje die je boven hebt. Maar een kwart blijft uiteindelijk staan als dak. Onderdeel van een kunstproject? Het is een kunstproject van Studio LA. En dan blijft dus een deel van de ring staan? Ja, hun vertrekpunt is de historische gelaagdheid van deze plek. En wat zij eigenlijk willen is oude elementen hergebruiken. Dus oude elementen van de snelweg worden hergebruikt. Dus het wordt een heel nieuw kunstwerk, gemaakt met oude onderdelen. Eigenlijk vlakbij waar het kunstwerk moet komen, of eigenlijk de ringweg moet blijven staan. Daar liggen ook woonboten. Op een van die woonboten woont Karin Vrijma. En die is ook een petitie gestart. Goedemiddag. Mag ik even binnenkomen? Binnen, joh. Tuurlijk. Dankjewel. Kom maar in. Zullen we even naar het voordek of achterdek lopen? Want dan kijken we op de ringweg uit, hè? Eigenlijk officieel het achterdek. Op het Winschoterdiep. En nou ja, u kijkt uit op de snelweg, op de ringweg. Ja, nog steeds, ja. Ja, en nu nog op de bouw van de ringweg. En vroeger natuurlijk naar het viaduct hier, want ik woon op het water, zoals al gezegd. Maar binnenkort gaat het eigenlijk weg, hè? Dat was de bedoeling, ja. Ja hoor, en er komt een park voor in de plaats, inderdaad. Maar tot mijn schrik lieten ze er een stukje staan. Of later gaan ze een stukje laten staan. Ja, waarom schrok u daarvan? Nou, omdat ik erg blij was dat ik er vanaf was. Ik zal er best nog wel om slapen, hoor. Dat is het natuurlijk niet. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er wel om dat je nu keuze hebt voor een kunstwerk. Ja, er is financiële ruimte in de begroting, blijkt. En dan kies je voor zoiets. En dan vraag ik me af, op het moment dat je dat doet... je weet dat het heel gevoelig gaat liggen in de buurt. Hè, want de hele buurt heeft last van deze ring. Deze ring had er feitelijk nooit mogen komen. Het is een stedenbouwkundige miskleun uit de jaren 60. En daar laat je dan een restant van staan. Dan hadden ze kunnen weten dat het gevoelig lag. En had dan gewoon gedaan wat ik nu ook heb gedaan. Weet je, het is heel simpel om de buurt te polsen wat men vindt. En nu heb ik een petitie gestart. En ik heb binnen een week al 925, bijna 1000 handtekeningen. Van mensen die het niet willen. Die willen hier niet meer mee geconfronteerd worden. Weg met die ringweg. Gewoon helemaal. Gaan we nog even terug naar Anjeli van Veen van Kunstpunt Groningen. Snap je de kritiek ook van de mensen die de petitie gestart zijn? Nee, ja, ik vind dat we met iets heel moois hier bezig zijn. En ja, dat blijf je houden. Je hebt positieve en negatieve reacties als je bezig bent in de publieke ruimte. En helemaal als je met kunst in de publieke ruimte bezig bent. Ja, die meningen mogen er allemaal zijn. Dat was een verslag vanaf de Zuidelijke Ringweg in de stad Groningen. 4 Armeense soldaten zijn gedood bij de grens door een aanval van buurland Azerbeidzjan. Dat meldde het Armeense ministerie van Defensie vandaag op Telegram. Volgens Azerbeidzjan was dit een reactie op een Armeense provocatie. De landen in de Caucasus zijn al langer verwikkeld in een conflict over de regio Nagorno-Karabach. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, Geert, een reactie op een Armeense actie, beschuldigingen over en weer. Wie begon er nou eigenlijk met provoceren, weten we dat? Nou, zoals heel vaak in dit soort situaties is het bijna onmogelijk om dat onafhankelijk te verifiëren. Azerbeidzjan had het inderdaad over die Armeense aanval. Daar hebben ze wat beelden van getoond. Maar ja, wanneer en waar en door wie die gemaakt zijn, dat weten we natuurlijk niet. Ze hebben in ieder geval gezegd dat ze een vergeldingsaanval zouden beginnen tegen Armenië. Nou, dat is dus gebeurd en daar zijn dan 4 Armenen bij omgekomen en ook nog eentje gewond geraakt. En wat betekent dit laatste incident dan voor de spanningen tussen beide buurlanden? Het is een heel slecht signaal. Het zal zeker invloed gaan hebben. De laatste tijd, ook al was natuurlijk die geschiedenis met Nagorno-Karabach dramatisch afgelopen met de vrijwel volledige evacuatie van de Armeense bevolking daar naar Armenië. Nagorno-Karabach is een Armeense enclave, of door Armeniërs bewoond. Enclave in Azerbeidzjan, dat was het althans. Daarna leek er sprake van enige toenadering. Er werd gesproken over vrede, een vredesakkoord misschien. Dat in de komende jaren zijn beslag zou moeten krijgen. En ja, daar wordt nu een vette streep doorgehaald. En dat heeft ook te maken met het feit dat de Azerbeidzjaanse president Aliyev niet zo lang geleden weer heeft gezegd dat hij een corridor wil over Armeens grondgebied. Die Azerbeidzjan vermint met een andere Azerbeidzjaanse exclave die tussen Iran en Armenië in ligt. Het is moeilijk om dat te vertellen als je niet een kaart voor je hebt. Ja. Maar in ieder geval, dat is tegen het zere been van de Armeniërs. En dat is ook een slecht teken voor de komende tijd. Een slecht voorteken voor de onderhandelingen die nog moeten gaan plaatsvinden. Ja, want wat kun je zeggen over... Je vertelde al van de Azerbeidzjan heeft nu weer de controle over Nagorno-Karabach. Wat gebeurt op dit moment in dat gebied? Dat gebied is volledig ontruimd dus door de Armeense bevolking. Ongeveer 100.000 mensen woonden daar. Die zijn allemaal gevlucht naar Armenië. Misschien zijn er nog een 10, 20, 30 overgebleven. Maar wat Azerbeidzjan nu aan het doen is, of in ieder geval aan het plannen is, is om Azerbeidzaanse inwoners terug te brengen naar dat gebied. Naar de hoofdstad onder Armenië Stepanakert heette, die door de Azerbeidzjanen Gankendi wordt genoemd. Er is nu sprake van dat mensen die daar in het begin van de jaren 90 zijn verdreven door de Armeniërs, Azerbeidzjaanse vluchtelingen, dat die kunnen terugkeren als ze kunnen aantonen dat ze daar waren ingeschreven. Dus dat is het proces wat nu stilaan is begonnen. Wat de omvang daarvan is en wat de omvang daarvan zal zijn in de komende tijd, dat is nog moeilijk te zeggen. Maar men probeert dus dat gebied weer bewoonbaar te maken, zeg maar. Dankjewel voor jouw toelichting, Geert Groot-Koerkamp. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Hi Fleur, op dit moment debatteert de Tweede Kamer over de begroting van Buitenlandse Zaken. En daarbij ligt ook de vraag op tafel of Nederland nog geld moet uitgeven aan de UNRWA. Die VN-hulporganisatie ligt onder vuur vanwege vermoedelijke banden met Hamas. En wij hebben zometeen een debat. Dat na de hoofdpunten van het nieuws met Kirsten Klomp morgen om 5:00. Dan is er een nieuwe Nieuws en Kamp. Graag tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. Zuid-Afrika wil dat het internationaal gerechtshof onderzoek doet naar de plannen van Israël om een grondoffensief te beginnen in Rafah. Zuid-Afrika wil weten of dat in strijd is met het tussenvonnis dat het gerechtshof onlangs heeft uitgesproken in de genocidezaak tegen Israël. Handhavers, toezichthouders en brandweerlieden in Amsterdam mogen in de toekomst ook religieuze uitingen dragen, zoals een hoofddoek of een keppel. Amsterdam volgt daarmee andere steden als Arnhem, Den Haag en Utrecht op. NSC staat open voor het gedogen van een kabinet van PVV, VVD en BBB. Maar dan moet er wel meer worden ingezet op het gebied van bestaanszekerheid en een beter bestuur. Dat zijn de grote thema's waarmee de partij de verkiezingen is ingegaan, zegt partijleider Omtzigt. En de Rotterdamse gemeenteraad wil dat er nog voor de zomer een nieuwe burgemeester is gekozen. Die zou dan meteen na de zomer het stokje van Ahmed Aboutaleb moeten overnemen. Hij maakte vorige week bekend dat hij na 15 jaar wil stoppen. Het weer, vanavond regen. Vannacht loopt de temperatuur flink op naar een graad of 10. Morgenochtend eerst droog met wat zon, later weer af en toe regen. Het wordt zo'n 12 graden. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Dankjewel, Kirsten. Nog twee files die het noemen waard zijn. Tussen de 80 kilometer die er nog staat. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. 10 minuutjes vertraging bij Den Haag-Ippenburg. En de rechterrijstrook van A27 is dicht vanuit Breda naar Utrecht. Staat een kapotte auto bij knooppunt Everdingen vanaf knooppunt Gorkum. 10 kilometer file met ook daar 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. Eén verkeerde oude tweet die wordt ontdekt en je bent meteen je baan kwijt. Ja, dat overkwam Onno Aarde. Hij werd aangesteld als woordvoerder van NSC-leider Pieter Omtzigt, maar binnen een paar uur ook weer ontslagen.